والسلام علی رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ محترم حضرات، قرآن حکیم میں سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ نے عباد الرحمن یعنی اللہ کے ان بندوں جن پر اللہ کا خاص رحم ہے کے کچھ اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ رحمان کے ان بندوں کے بہت سے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھنا، کیونکہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ بے شک جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اسی حقیقت کو چوتھے پارے سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، سمجھو وہی کامیاب ہوا۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ انسانوں کی نگاہ میں کامیابی کے بہت سارے معیارات ہیں۔ کوئی کامیابی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ڈگری حاصل کر لے، کوئی شخص کامیابی اس کو سمجھتا ہے کہ کوئی بہت بڑا عہدہ حاصل کر لے۔ گویا کہ ہر شخص کی نگاہ میں کامیابی کا کوئی نہ کوئی معیار ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کامیابی کا حقیقی معیار یہ ہے کہ آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے کے بعد جہنم کے عذابات کی جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، وہ تصویر اتنی بھیانک ہے کہ اگر کوئی آدمی حساس دل رکھتا ہو تو اس تصویر کو دیکھنے کے بعد لرزہ برندام ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میدان محشر میں جن کے بارے میں جنت کا فیصلہ کیا جائے گا وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور جن لوگوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جب گنہگاروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے انکار کرنے والوں کو جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، فرشتے ان کو ہانکتے ہوئے جہنم کے دروازے تک لے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور انکار کرنے والوں کو، کافروں کو گروہ در گروہ ہانک کر کے جہنم تک لایا جائے گا۔ جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو جہنم کے جو نگراں ہیں اور جہنم کا جو سب سے بڑا انچارج ہے، قرآن حکیم نے اس کا نام مالک بتایا ہے۔ اس کا نام سورہ زخرف میں 25ویں پارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہ پوچھیں گے وقال لهم خزنتها، جہنم کے نگراں پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ کی آیات لے کر کے، پیغام ہدایت لے کر کے رسول نہیں آئے تھے؟ تو وہ وہاں اقرار کریں گے قالوا بلا، ہاں لے کر کے آئے تھے، لیکن ہم نے ان رسولوں کے پیغامات کے اوپر توجہ نہیں دی اور ہم اپنی سرمستیوں میں، اپنی خرمستیوں میں زندگی گزارتے رہے اور اسی حالت میں ہماری موت ہو گئی۔ انہیں گھسیٹ کر، ہانک کر کے جہنم کے دروازے تک فرشتے لائیں گے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ میدان محشر ہی سے کافروں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ ذلت آمیز رویہ شروع ہو جائے گا، اور جب ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو چونکہ جہنم میں قید خانہ ہے اور قید خانے کا ایک خاص یونیفارم ہوتا ہے، جہنم کا یونیفارم کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حج کے اندر اس یونیفارم کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسے ہر جیل کا ایک یونیفارم ہوتا ہے، جہنم بھی ایک خوفناک جیل ہے، اور وہ ہماری دنیا کی جیلوں کی طرح نہیں ہے کہ کوئی مجرم کبھی بھاگ سکے، نکل سکے، اپنے آپ کو وہاں کی تکلیفوں سے نجات دے سکے، بلکہ وہاں داخل ہونے کے بعد کوئی اس جیل سے نہیں نکل سکتا۔ پہلے ان کو یونیفارم پہنایا جائے گا۔ یونیفارم کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار، جب اللہ کے منکرین کو، مجرمین کو، کفار کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو ان کے لیے آگ سے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یونیفارم آگ کا پہنایا جائے گا، پورا یونیفارم آگ کا ہوگا، اور اس یونیفارم کو جہنم کے فرشتے قطع کر کے، کاٹ کر کے بنائیں گے اور جہنمی کو پہنائیں گے۔ اس آیت کریمہ سے تو اتنا معلوم ہوا کہ وہ یونیفارم آگ کا ہوگا۔ یونیفارم کی شکل کیا ہوگی؟ سورہ ابراہیم کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس یونیفارم کی سراحت کی ہے، اس کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے سرابیلہم من قطران وتغشى وجوههم النار، کہ انہیں گندھک کا پجامہ پہنا دیا جائے گا اور کھجلی کا کرتا، کرتا کھجلی کا ہوگا اور گندھک کا پائجامہ پہنا دیا جائے گا۔ اور حضرات گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ گندھک کو اگر آگ پکڑ لے تو آگ جلدی بجھتی نہیں ہے, آگ جلدی بجھتی نہیں ہے. اسی مناسبت سے جہنمی کو گندھک کا پجامہ اور کھجلی کا کرتا پہنایا جائے گا, یہ جہنمیوں کا یونیفارم ہوگا. پھر جس طرح جیلوں کی بیرکس ہوتی ہیں, ان بیرکوں کے اندر مجرموں کو ڈالا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اس بیرک کا نقشہ کھینچا ہے. اذا القوا فیها سمعوا لها تغیظا و زفیرا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا, کہ جب ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور ان کو آگ کے تنگ تاریک کمرے میں پہنچا دیا جائے گا. اور حضرات آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کی آگ بالکل تاریک ہے, ظاہر ہے کہ جس کمرے میں جس بیرک میں جہنمیوں کو لے جایا جائے گا وہ بیرک مکمل تاریک ہوگی. اور قرآن حکیم یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ بیرک بہت تنگ ہوگی تاریک ہوگی, انتہائی گرم ہوگی. زیقن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, زیقن کے معنی تنگ, اور مقرنین بیڑیاں پہنا کر کے ان کو ڈالا جائے گا اور وہ موت کو پکاریں گے. داؤ ہنالک ثبورا, وہاں پہنچنے کے بعد وہ موت کو پکاریں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا وادعوا ثبورا كثيرا, آج ایک موت کو نہ پکارو, بہت ساری موتوں کو پکارو لیکن تمہیں یہاں موت نہیں آئے گی. تو جہنمیوں کا یونیفارم کیسا ہوگا, انہیں جس بیرک میں ڈالا جائے گا, جس کمرے میں ڈالا جائے گا وہ کیسا ہوگا, قرآن حکیم نے بتا دیا, انتہائی تنگ تاریک انتہائی گرم. وہاں پہنچنے کے بعد وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن وہاں موت نہیں آئے گی, آواز دی جائے گی کہ ہاں ایک نہیں کئی موتیں پکارو لیکن یہاں موت نہیں آنے والی. اور ایک جگہ تو فرمایا گیا کہ انسان کو ایسا لگے گا جیسے چاروں طرف سے موت آ رہی ہو لیکن اسے موت نہیں آئے گی. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ, اسے ایسا لگے گا جیسے موت چاروں طرف سے آ رہی ہو. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, حالانکہ وہ مرے گا نہیں لیکن اسے ایسا لگے گا جیسے موت چاروں طرف سے آ رہی ہو. اور قرآن کریم میں جب ارشاد فرمایا گیا کہ انسان کی زندگی جہنم کے اندر ایسی ہوگی جو موت اور حیات کے درمیان ہوگی, لا يموت فيها ولا يحيى, نہ تو اس کے اندر وہ مرے گا نہ زندہ رہے گا, موت اور حیات کے بیچ بیچ کی ایک حالت میں رہے گا جو انتہائی خوفناک اور ہیبت ناک حالت ہے. آدمی صحیح طریقے سے اگر اس کا تصور کر لے تو کام جائے گا. جہنم کے بارے میں ایک اور صراحت کی گئی, اللہ تبارک تعالی نے فرمایا لہا سب آتو ابواب, اس کے سات دروازے ہیں یا اس کے سات طبقات ہیں, اور جیسا مجرم رہے گا جتنا بڑا جرم رہے گا اس اعتبار سے اس کو اسی طبقے کے اندر ڈالا جائے گا. احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کا مرکزی عذاب آگ کا عذاب ہوگا. یوں تو قرآن حکیم نے یہ بھی کہا وآخر من شکلہ ازواج, جہنم میں آگ کے علاوہ اور بہت ساری قسموں کے عذابات ہوں گے لیکن مرکزی عذاب آگ کا عذاب ہوگا. اور احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 79 درجے زیادہ گرم ہے. اس کا سادہ سا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی آگ اگر کم از کم 2000 ڈگری سینٹی گریڈ والی ہو, یعنی دنیا کی آگ کا اگر کم از کم درجہ حرارت 2000 ڈگری سینٹی گریڈ ہو, تو جہنم کی آگ کا درجہ حرارت 1,48,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا. اب بتائیے ایسی خوفناک آگ کے اندر آدمی کس طرح رہ سکے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا, قرآن کا انکار کیا, ہماری کتاب کا انکار کیا, ہمارے رسول کے بھیجے ہوئے پیغامات کا انکار کیا, ان قریب ان کو ہم جہنم میں ڈالیں گے. سوف نصلیہم نارا, اور چونکہ جہنم کا مرکزی عذاب آگ ہے, آگ کے اندر جب ان کو داخل کیا جائے گا تو کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, تھوڑی ہی دیر کے اندر ان کا چمڑا, ان کی جلد پک جائے گی, اور پک کر کے جب وہ جلد گر جائے گی تو اللہ فرماتا ہے کہ دوسری جلد فوراً ہم چڑھا دیں گے, اس جلد کو ہم دوسری جلد سے بدل دیں گے تاکہ عذاب کا تسلسل باقی رہے, عذاب مسلسل چلتا رہے. اللہ فرماتا ہے کہ جہنم میں جس کمرے کے اندر ان کو ڈالا جائے گا, قیدیوں کو بستر بھی دیا جاتا ہے, چادر بھی دی جاتی ہے, اللہ فرماتا ہے کہ اس بیرک کے اندر, اس کمرے کے اندر جن کو مجرمین پائیں گے اور مجرمین کو جس کمرے میں داخل کیا جائے گا, لہم من جہنم مہاد من فوقہم غواش, اس کمرے کا بستر بھی آگ کا ہوگا اور چادر بھی آگ کی ہوں گی. مہاد کے معنی بسترے کے آتے ہیں, اور غواش معنی چادریں, غاشیہ معنی اوڑھنے والی چیز, ڈھانکنے والی چیز, اور غواش اس کی جمع ہے. تو اس بیرک کے اندر, اس کمرے کے اندر جس کے اندر مجرمین کو رکھا جائے گا, اللہ فرماتا ہے کہ اس کمرے میں جو مجرمین کو بستر دیا جائے گا وہ بستر بھی آگ کا ہوگا, اور وہاں جو چادریں اوڑھنے کے لیے ملیں گی وہ چادریں بھی آگ کی ہوں گی. اور یہ بھی فرمایا گیا لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ, ان کے اوپر بھی آگ کے سائے اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائے ہوں گے. اس سے یہ پتا چلا کہ اس کمرے کی چھت بھی آگ کی ہوگی اور اس کمرے کا فرش بھی آگ کا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجرمین کو آگ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی, وہ اس آگ سے بھاگ نہیں سکتے. جہنمیوں کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا لگے گا جیسے آگ کی شدت کے اندر کمی آ گئی ہو. اللہ فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا, جیسے ہی آگ کی شدت میں کمی ہوگی ہم اس آگ کو پھر بھڑکا دیں گے. کلما خبت زدناہم سعیرا, جیسے ہی آگ دھیمی ہوگی ہم آگ کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے تاکہ جہنم کا عذاب آگ کا مسلسل جاری رہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے ٹھنڈک کا بھی عذاب جہنم کے اندر رکھا ہے. یہ بات ہر ایک شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو بڑا حساس جسم عطا فرمایا ہے, اس کا جسم بڑا نازک ہے, بڑا حساس ہے. صرف 35 سے لے کر 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک اگر ٹھنڈک رہے, درجہ حرارت رہے, تو آدمی صحت مند رہ سکتا ہے. اگر یہ درجہ گھٹ کر کے 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک آ جائے, 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک آ جائے تو موت واقع ہو جائے گی. اور اگر یہ درجہ حرارت شدید سردی کی وجہ سے جسم کے کسی حصے میں 6.75 ڈگری سینٹی گریڈ یا 20 ڈگری فارن ہائٹ تک پہنچ جائے تو جسم کا وہ حصہ سردی کے باعث یا تو جل کر الگ ہو جائے گا یا گل کر الگ ہو جائے گا. طبی اصطلاح میں اس کو فروسٹ بائٹ بولتے ہیں, یعنی ٹھنڈک کا درجہ اگر 35 یا 37 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہو کر کے 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک آ جائے تب تو موت واقع ہو جائے گی. لیکن اگر یہ درجہ حرارت شدید سردی کی وجہ سے جسم کے کسی حصے میں 6.75 ڈگری سینٹی گریڈ یا 20 ڈگری فارن ہائٹ تک پہنچ جائے تو سردی کی وجہ سے جسم کا وہ حصہ یا تو جل کر بدن سے الگ ہو جائے گا یا گل کر الگ ہو جائے گا. قرآن حکیم میں ٹھنڈک کے اس عذاب کو زمہریر کا نام دیا ہے. ویسے مرکزی عذاب تو جہنم کا آگ کا عذاب ہوگا, لیکن قرآن حکیم کہتا ہے وآخر من شکلہ ازواج, اور بھی بہت ساری قسم کے عذابات ہوں گے, ان عذابات میں سے ایک عذاب ٹھنڈک کا بھی ہوگا. ٹھنڈک کے اس عذاب کو اللہ تبارک و تعالی نے زمہریر کا نام دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے, حضرت عبید بن عمر کی روایت ہے کہ جیسے ہی جہنمیوں کو جہنم کے دروازے کی طرف لے جایا جانے لگے گا, اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا, دور سے جہنم جب مجرمین کو دیکھے گی تو ایسا لگے گا جیسے غصے کے مارے پھٹ جائے گی اور اتنی زبردست چیخو پکار کرے گی کہ حضرت عبید بن عمر فرماتے ہیں کہ جہنم کے اس شور کی وجہ سے فرشتے کانپنے لگیں گے اور تمام انبیاء کرام کانپ اٹھیں گے, لرزہ براندام ہو جائیں گے. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تو حال یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جہنم کے اس خوفناک شور کو سن کر کے بھٹوں کو بل گر پائیں گے. جہنمیوں کا لباس کیسا ہوگا یہ بھی قرآن میں بتا دیا گیا, لباس کی تفصیل بھی بتا دی گئی. جس کمرے میں ان کو رکھا جائے گا اس کمرے کی بھی تفصیل بتا دی گئی کہ بچھونا آگ کا ہوگا اور چادریں بھی آگ کی ہوں گی, اور جس کمرے میں رکھا جائے گا اس کمرے کی چھت بھی آگ کی ہوگی اور فرش بھی آگ کا ہوگا. اب ایک سوال یہاں اور پیدا ہوتا ہے کہ قیدیوں کو کھانا دیا جاتا ہے, پانی دیا جاتا ہے, تو جہنم کے اس جیل میں جہنمیوں کو کھانا کس قسم کا دیا جائے گا اور مشروبات کس طریقے سے مہیا کیے جائیں گے؟ اس سے پہلے کہ میں جہنم میں کھانے پینے والی چیزوں کا بیان کروں, ایک اور بات بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ویسے جہنم کی آگ تو پورے جسم کو گھیرے رہے گی, لیکن خاص طور سے جہنم کی آگ کی لپٹ چہرے کو اپنا ہدف بنائے گی, چہرے کو اپنا نشانہ بنائے گی. اس لیے کہ طبی نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو سارے جسم کے مقابلے میں چہرہ سب سے زیادہ حساس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ, کان, ناک, دانت کی رگیں براہ راست دماغ سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور چونکہ یہ ساری چیزیں دماغ سے بہت قریب ہوتی ہیں, دماغ سے قریب ہونے کی وجہ سے خون کا جو دوران ہے, بلڈ سرکولیشن ہے, یہاں کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ انسان جب غصے میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جسم کے دیگر اعضاء کے مقابلے میں انسان کا چہرہ زیادہ حساس ہے, اس لیے کہ وہ دماغ سے بہت قریب ہے اور چہرے کے اکثر اعضاء کی رگیں دماغ سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں. چونکہ چہرہ اعضاء بدن میں سب سے زیادہ حساس جگہ ہے, اسی وجہ سے آگ کی لپٹیں زیادہ تر اس کے چہرے کو اپنا نشانہ بنائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ کو تیار کر رکھا ہے, جہنم کو تیار کر رکھا ہے. أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا, جس کی قناتیں جہنمیوں کو گھیرے رہیں گی اور کبھی اس آگ سے وہ نکل نہیں سکتا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ, کہ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے, کسی کو فریاد کے لیے پکاریں گے, فریاد رسی چاہیں گے, تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی سے جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا. تیل کی تلچھٹ کی طرح وہ پانی ہوگا. يَشْوِي الْوُجُوهَ, جو چہرے کو بالکل جھلسا دے گا, چہرے کو بالکل جلا دے گا. تو آگ کی لپٹیں بھی اس کے چہرے کو اپنا نشانہ بنائیں گی. اسی طریقے سے پانی جو پلایا جائے گا وہ پانی بھی چہرے ہی کو اپنا نشانہ بنائے گا, اپنا ہدف بنائے گا اور چہرے کو جلا ڈالے گا. قرآن حکیم نے ایک اور بات فرمائی کہ جس طریقے سے مجرم کو جب جیل خانے میں داخل کیا جاتا ہے تو بعض مرتبہ تو جیل کے باہر بھی اور بعض مرتبہ جیل میں لے جانے کے بعد بھی اس کے پیروں میں بیڑیاں, اس کے گلے میں توک, اسی طریقے سے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور ایک زنجیر سے اس کو باندھ دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان تین چیزوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. یہ ارشاد فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ, اس وقت آپ مجرمین کو دیکھیں گے, اس دن آپ مجرمین کو دیکھیں گے کہ وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے, یعنی ان کو بیڑیاں پہنا دی جائیں گی. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ, اسفار تمہاری بیڑیاں تو بیڑیاں پہنا دی جائیں گی, اور اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ, ان کے گلوں کے اندر ان کی گردنوں میں توک ڈال دیے جائیں گے. اغلال مانے توک, تو پیروں میں بیڑی, گلے میں توک, اور وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ, اور زنجیروں سے ان کو کاٹ دیا جائے گا اور انہیں زنجیروں کے ذریعے ان کو گھسیٹا جائے گا. یُسْحَبُونَ مانے گھسیٹے جائیں گے, ان زنجیروں کے ذریعے ان کو گھسیٹا جائے گا. اس سے پتا چلا کہ ایک تو ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا, دوسرے ان کے گلوں کے اندر توک پہنا دیا جائے گا, تیسرے ان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جائے گا اور انہیں زنجیروں کے ذریعے ان کو جہاں چاہیں گے فرشتے جہنم کے اندر کھینچتے ہوئے لے جائیں گے. قرآن حکیم یہ بھی بتاتا ہے کہ چونکہ جہنمی آگ کے درمیان رہیں گے پیاس بہت لگے گی, اس لیے کہ گرم جگہ پر آدمی کو پیاس کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے, اور جہنم چونکہ بہت گرم جگہ ہے لہذا وہاں پیاس کا احساس کچھ زیادہ ہی ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ لوگ پانی مانگیں گے تو انہیں مائے حمیم پلایا جائے گا. سورہ محمد کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وسقوا ماء حمیما فقطع ماءهم, ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور جیسے ہی وہ پانی ان کے پیٹ میں پہنچے گا پانی اتڑیوں کو کاٹ دے گا اور اتڑیاں پاخانے کے راستے سے باہر نکل جائیں گی. تو جہنم کے مشروبات میں سے ایک مشروب پیاس لگنے پر جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا وہ مائے حمیم ہے, یعنی کھولتا ہوا پانی. اور دوسرا مشروب ہے ماؤن صدید. ایک ہے مائے حمیم, پیٹ میں پہنچتے ہی اتڑیوں کو کاٹ دے گا, پاخانے کے راستے سے اتڑیاں باہر نکل جائیں گی. اور دوسرا مشروب ہے ماؤن صدید. سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی کا, اس مشروب کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ. اور ان کو مائے صدید پلایا جائے گا. یہ مائے صدید کیا ہے؟ جہنمیوں کو جب آگ میں جلایا جائے گا تو جلنے کے بعد جو پیپ نکلتی ہے اس پیپ کو جمع کر کے جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا. یعنی جہنمیوں کے بدن کی پیپ کو مائے صدید کہا جاتا ہے, اور یہ ایک قسم کا مشروب ہوگا جو مائے حمیم کے ساتھ دیا جائے گا. تو ایک مشروب ہے مائے حمیم, کھولتا ہوا پانی, اور ایک ہے ماؤن صدید. مائے حمیم پلایا جائے گا تو اتڑیاں کٹ کر پاخانے کے راستے سے باہر نکل جائیں گی. مائے صدید کے بارے میں اللہ نے فرمایا تجرہو, اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا, ولا یقاد یصیبہ, لیکن وہ مشروب جو جہنمیوں کے زخموں کی پیپ سے تیار کیا گیا ہوگا وہ حلق سے نہیں اترے گا. ولا یقاد یصیبہ, وہ مشروب یعنی مائے صدید حلق سے نہیں اترے گا. ویاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائه عذاب غلیظ. اس سے یہ پتہ چلا کہ مائے حمیم کے علاوہ ایک اور مشروب ہوگا جس کو مائے صدید کہا جاتا ہے قرآن حکیم میں, وہ بھی جہنمیوں کو پلایا جائے گا. اور تیسرا مشروب قرآن حکیم کہتا ہے انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. ماؤن کالمهل, یہ تیسرا مشروب ہوگا. ماؤن کالمهل کا مطلب کیا ہے؟ ایسا پانی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا, بالکل جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے لیکن کھولتا ہوا ہوگا. تیل کی تلچھٹ جیسا پانی جو کھولتا ہوا ہوگا, یہ تیسرا مشروب ہوگا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا جب وہ پانی مانگیں گے. ماؤن کالمهل کا مطلب تیل کی تلچھٹ کی طرح کھولتا ہوا مشروب ماؤن کالمهل ہے, یہ جہنمیوں کو دیا جائے گا, یہ تیسرا مشروب ہے. اور چوتھا مشروب غساق. اللہ فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. یہ چوتھا مشروب ہوگا جو جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا. غساق کا مطلب ہوتا ہے کالا, سیاہ, زہریلا, بدبودار مشروب. یعنی ایسا پانی ہوگا وہ جو بالکل کالا ہوگا, سیاہ ہوگا, بدبودار ہوگا, زہریلا ہوگا. یہ چوتھا مشروب ہے جسے قرآن حکیم نے غساق کہا ہے. جہنمی جب پانی مانگیں گے تو ان کو یہ مشروب پیش کیا جائے گا. اور پانچواں مشروب حدیث میں اس کا تذکرہ کیا گیا, تینت الخبال. جہنمیوں کا جو پسینہ ہوگا اس کو جمع کر لیا جائے گا, اس سے جو مشروب تیار کیا جائے گا جہنم کے اندر وہ پینے کے لیے دیا جائے گا. تو یہ پانچ قسم کے مشروبات ہیں جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے. جہنمیوں کو پیاس لگنے پر انہی پانچوں مشروبات کو پیش کیا جائے گا. اب رہا کھانے پینے کی چیزیں, پینے کی چیزیں تو ہو گئیں, کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے کھانے کی ایک چیز کا تذکرہ یوں فرمایا سورہ دخان کے اندر ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمهل یغلی فی البطون. بے شک زقوم کا درخت, پھوہڑ کا درخت, یہ بہت ہی خطرناک قسم کا درخت ہوتا ہے, اس کا پھل جب آدمی کھانے چلے گا تو گلے کے اندر اٹک جائے گا, نہ باہر آئے گا نہ اندر جائے گا. اس کو قرآن حکیم نے زقوم کہا ہے. ان شجرت الزقوم طعام الاثیم، بے شک پھوہڑ کا زقوم کا کھانا یہ جہنم میں گنہگاروں کا کھانا ہوگا. یہ تھوہڑ کا درخت، تھوہڑ کا پھل، یہ جہنم میں گنہگاروں کا کھانا ہوگا. تو کھانے کی ایک چیز زقوم، جس کا تذکرہ سورہ دخان کی ان آیات میں کیا گیا. دوسری کھانے کی چیز اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حاقہ کے اندر ارشاد فرمایا، ولا طعام الا من غسلین، جہنمیوں کا کھانا غسلین ہوگا. یہ غسلین کیا ہے؟ جہنمیوں کے زخموں کا دھوون. جب آدمی کے بدن میں کہیں زخم ہو جاتا ہے تو زخموں کو دھلنے کے بعد جو پانی بچتا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ملا دی جائیں گی، یہی جہنمیوں کا کھانا ہوگا. زخموں کا دھوون، اس کی غلاظت، اس کی غلاظت بالکل طعام جیسی ہو جائے گی، کھانے جیسی ہو جائے گی. تو جہنمیوں کے زخموں کی دھوون کی جو غلاظت ہے، یہ دوسرا کھانا ہوگا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا. اور تیسرا کھانا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ غاشیہ کے اندر بیان فرمایا، تصلا نارن حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع، جہنمیوں کا ایک کھانا ضریع ہوگا. ضریع یہ ایک کانٹے دار گھاس ہوگی. جب ان کو بھوک لگے گی اور کھانے کے لیے وہ کھانا طلب کریں گے تو فرشتے جہنم کے یا تو غسلین دیں گے جو جہنمیوں کے زخموں کے دھوون کی غلاظت ہوگا، یا اسی طریقے چوہڑ کا درخت ہوگا زقوم ہوگا جس کو کھائیں گے تو گلے میں اٹک جائے گا، نہ باہر نکلے گا نہ اندر جائے گا. اسی طریقے سے زریع دیا جائے گا، یہ تیسرا کھانا ہے. زریع کا مطلب کانٹے دار گھاس. جب ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا وہ کانٹے دار گھاس بھی ان کے حلق کے اندر پھنس جائے گی، اس کو بھی نگل نہیں سکتے. یہ تیسرا کھانا ہے. چوتھا کھانا ان کا قرآن حکیم نے بیان کیا، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، گلے میں پھنس جانے والا کھانا. یہ عجیب و غریب کھانا ہوگا. آدمی کے گلے میں جاتے ہی گلے کو چوکب کر دے گا اور آدمی کو سانس لینا مشکل ہو جائے گا اور آدمی عجیب بے چینی اور عجیب بے قراری کے عالم میں تڑپے گا. تو یہ چار قسم کے کھانے جہنمیوں کو دیے جائیں گے اور پانچ قسم کے مشروبات پینے کے لیے دیے جائیں گے. یہ تھی عذابات جہنم کی ایک تصویر. اب آئیے ایک سوال کا حل اور بھی یہاں کر لیں. سوال یہ ہے کہ جہنم کو کہاں رکھا جائے گا، جہنم کو کس جگہ رکھا جائے گا. جہنم کو تو تیار کر کے ابھی رکھ دیا گیا ہے، لیکن جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا پھر جہنم کو کس جگہ رکھا جائے گا. اس سلسلے میں ایک حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے جو حضرت یالا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے، اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور حاکم نے اس حدیث کی روایت کی. روایت اس طرح ہے، وان یعلا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان البحر هو جہنم، کہ سمندر کی جگہ ہی در حقیقت جہنم کی جگہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی سمندر میں جہنم کو رکھے گا، جہنم کو سمندر میں رکھے گا. اس لیے کہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ ان البحر ہوا جہنم کی، جہنم کی جگہ، جہنم کے رکھنے کی جگہ سمندر ہوگی. ان البحر ہوا جہنم، جہنم کے رکھنے کی جگہ سمندر ہوگی. اور یہ بات عقلاً بھی ممکن ہے، اس لیے کہ اس حدیث کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمام سمندروں کو ملا دے گا، تمام سمندروں کو ملانے کے بعد پانی جن اجزاء سے بنا ہے، ظاہر ہے کہ ہائیڈروجن کے دو حصے اور آکسیجن کا ایک حصہ، اور یہ دونوں گیسیں بڑی خطرناک ہیں، دونوں کو ایک خاص تناسب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ملایا تو پانی بن گیا ہے. ان کو اگر الگ کر دیا جائے تو دونوں خطرناک گیسیں ہیں، ایک گیس جلاتی ہے اور دوسرا جلانے کے عمل کو تیز کرتی ہے. ایک گیس جلاتی ہے اور ایک گیس جلانے کے عمل کو تیز کرتی ہے، جیسے آگ ہو اور آگ کے اوپر پیٹرول ڈال دیا جائے. تو آگ تو خود جلانے والی چیز ہے، لیکن ایک عنصر جو ہے وہ جلانے کے عمل کو تیز کرتا ہے. تو اس میں جو دو گیسیں ہیں آکسیجن اور ہائیڈروجن، ایک گیس جلاتی ہے چیز کو اور ایک گیس جلانے کے عمل کو تیز کرتی ہے. اب دونوں کو ایک خاص تناسب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملا دیا، ہائیڈروجن کے دو حصے اور آکسیجن کا ایک حصہ، پانی بن گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سمندروں کو اکٹھا کرے گا، اکٹھا کرنے کے بعد اس کیمیاوی عمل کو توڑ دے گا، آکسیجن الگ ہو جائے گا اور ہائیڈروجن کے حصے الگ ہو جائیں گے، جس سے پورے سمندر ہول اٹھیں گے، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کہہ کر کے اشارہ کیا. پوری سمندر کا رقبہ، پورے سمندر کا رقبہ، تمام سمندر ہول اٹھیں گے، اور اسی سمندر کے اوپر جب جہنم کو رکھا جائے گا تو جہنم کی گرمی کی شدت اور زیادہ بڑھ جائے گی. اس لیے کہ ایک تو جہنم ویسے ہی گرم ہے، اور دوسری گرم چیز کے اوپر اگر اس کو رکھ دیا جائے تو ایسا ہوا جیسے کسی گرم چیز کو آگ کے اوپر رکھ دیا جائے. تو ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو گرم بنایا ہے، اب جب سمندر کو بھی بھڑکا دیا جائے گا اور اس بھڑکتی ہوئی چیز کے اوپر جہنم کو رکھ دیا جائے گا تو جہنم کی گرمی کی شدت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. جہنم کے عذاب سے پریشان ہو کر کے جہنمی پکاریں گے جہنم کے داروغا مالک کو، وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. وہ لوگ پکاریں گے کہ اے جہنم کے داروغا مالک، اپنے رب سے کہو کہ ہماری زندگی ختم کر دے. داروغا ڈانٹے گا، قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، یہاں موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ یہاں ٹھہرے رہو گے، یہاں سے نکل نہیں سکتے، نہ تم کو موت آئے گی. ایک جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابہا، نہ تو ان کو موت دی جائے گی کہ ان کی حیات جہنم، جہنم کے اندر جو زندگی وہ ختم ہو جائے، اور نہ تو ان کے عذاب کے اندر تخفیف کی جائے گی، نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ ان کو موت دی جائے گی. اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں ڈال دے گا، جہنمی کو جہنم کے اندر ڈال دے گا، اس کے بعد موت کو ایک کالے میڑھے کی شکل میں لایا جائے گا، جسے جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا کر دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی منادی کروائے گا کہ جنتی بالا خانوں کے اوپر آ جائیں اور جہنمی بھی جہنم کے کناروں پر آ جائیں، جہنمی جہنم کے کناروں پر آ جائیں گے، جنتی جنت کے کناروں پر آ جائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا کہ یہ کالی سی چیز جو بھیڑ کی شکل میں ہے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وضاحت فرمائے گا کہ یہ موت ہے، اور پھر جہنمیوں کے سامنے اور جنتیوں کے سامنے اس میڑے کو جو موت کی شکل میں موت رہے گی وہ اور میڑے کی شکل میں رہے گی، اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اس سے جنتیوں کی خوشی میں اضافہ ہوگا کہ اب تو موت ہی کو ختم کر دیا گیا، اب تو موت نہیں آئے گی، اور جہنمیوں کی تکلیف میں اور حسرت میں اضافہ ہوگا کہ اب موت آئے گی ہی نہیں، ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے اندر جلتے رہیں گے اور جہنم کی تکلیفیں اٹھاتے رہیں گے. جہنمیوں کی حسرت میں اضافہ ہوگا اور جنتیوں کی مسرت کے اندر اضافہ ہوگا. لہذا بڑا کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے اور جنت میں اسے داخلہ مل جائے، ورنہ دنیا کی زندگی کا کیا ہے؟ قرآن حکیم کہتا ہے وما متاع الحیات الدنیا، وما متاع الحیات الدنیا، وما متاع الحیات الدنیا، دنیا کی جو زندگی ہے وہ دھوکے کا سامان ہے، یہاں کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں. اس لیے کہ حقیقی کامیابی وہ ہے جو مل کر ختم نہ ہو. یہاں دیکھیے آدمی بہت بڑا انجینئر بن جائے، بہت بڑا ڈاکٹر بن جائے، بہت بڑا سائنٹسٹ بن جائے، لیکن کب تک زندہ رہے گا وہ؟ 60 سال، ستر سال، اسی سال، اس کے بعد تو اسے موت آنی ہی ہے، تو اسے کامیابی کہاں ملی؟ کامیابی اصل تو وہ ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، کبھی ختم نہ ہو. دنیا کے اندر جتنی بھی کامیابیاں انسان حاصل کرتا ہے سب کامیابیاں عارضی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں. 60 سال بعد ختم ہو جاتی، 70 سال بعد ختم ہو جاتی، 80 سال بعد ختم ہو جاتی. آدمی مر گیا کہ معاملہ سب ختم ہو گیا. اصلی کامیابی یہ بتائے گی کہ مرنے کے بعد جو اصلی زندگی آنے والی ہے، حقیقی زندگی جو آنے والی ہے، اس کو کامیاب بنا لو. اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، لیکن آخرت کی زندگی کو انہوں نے کامیاب بنا لیا. تو سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا لے، اور سب سے بدقسمت آدمی وہ ہے جو دنیا بنا کر کے اپنی آخرت کو برباد کر لے. اور جس کی آخرت برباد ہو گئی اس کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور جہنم سے کبھی بھی مجرمین کو اور جہنمیوں کو خلاصی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کریں جن اعمال کی وجہ سے ہمیں آخرت میں جہنم سے نجات ملے، اور اللہ تبارک و تعالی ان اعمال صالحہ اور اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخلہ دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.